Az aksi upanisád a Vajsampájanától származó úgynevezett fekete jajdzsörvédához tartozik. Kerettörténete szerint egy Szankriti nevű bölcs előbb egy imával fordul a napistenhez, majd arra kéri, hogy tanítsa őt a bölcsességre. A napisten nagyon régóta tisztelik Indiában. A régészek az indusföldi pecsételőkön is megtalálták a napot ábrázoló korongot, amely a kozmikus rendet is jelenti, mivel a nap nagyon kitartóan és a legcsekélyebb eltérés nélkül járja azt az utat, amelyen a teremtés kezdetén elindították. A Brahma Samhita írja: Govindát imádom, az ős eredeti urat, kinek parancsára rója pályáját a nap is az időkerekén. Egyszer a Vindhegység megirigyelte, hogy valahányszor felkel és lenyugszik a nap, közben mindig megkerüli tisztelettel körüljárja a hegyek királyát, az aranyos ragyogású Mérut. Azt szerette volna, ha körüljárja őt is. Ő azonban így válaszolt: Kedves Vindja, én nem a saját keftelésemből járom végig minden nap az eget. Az, aki ezt az univerzumot megteremtette, pontosan kijelölte az én pályámat. A hegy nem tudta elfogadni, hogy neki csak a második hely jut a Méru mögött. De egy Agasztya nevű bölcs nagyon diplomatikusan elintézte, hogy a kozmikus rendet ne zavarhassa meg senki. Azt szokták mondani, hogy a védák korában több napistent ismertek, például Szúriát, Visnut, Mitrát, Púsant, Szavitart és Vivaszvánt, akik mind a bölcs Kasyapa és Aditi fiai. A védák azonban nem ezt tanítják. A Rigvéda például a reggel felkelő napot Szavitarnak, a délidőben ragyogót Szúriának, az este lenyugvót pedig Vivaszvánnak nevezi. Mitrának szólítja, amikor azt hangsúlyozza, hogy az élőlények összes tetteit látja, mint az emberiség táplálójának Púsana neve. Visnuként pedig áthatja és fenntartja az egész anyagi teremtést. Szamkriti Vivaszvához fordul. Erre maga a legfelsőbb úr, Krisna adja meg a magyarázatot a Bhagavad Gítában. A jóga elmeradandó tudományát én tanítottam a napistennek, Vivaszvánnak, aki később Manut, az emberiség atyát. Manu pedig Isvákut oktatta erről. Vivaszván a Tréta-juga kezdetén tanította Manut, aki valószínűleg azonos az Upanishad Samkritijével. Samkriti így imádkozik a napistenhez. Óm, tiszteletemet ajánlom az áldott úrnak, a dicsőséges napnak, a hatalom szemének. Óm, tiszteletemet ajánlom az égeljárónak. Óm, tiszteletemet ajánlom a seregek urának. Óm, tiszteletemet ajánlom a sötétség előzőjének. Óm, tiszteletemet ajánlom az erőnek. Óm, tiszteletemet ajánlom a fénynek. Vezess engem a valótlanból a valóba, a sötétségből a fénybe, a halálból a halhatatlanságba. Az áldott nap teljesen tiszta, megperzseli a bűnöket, áldott hattyú, teljesen tiszta, példakép, a feltételekhez kötött lélek a dzsíva számára. Itt kell föl a nap, ezer sugarú, millió és millió módon létező, valamennyi élőlény élete, mindenféle formájú, részvételjes, mindentudó, nektári, fénylényegű, megperzselő. Óm, tiszteletemet ajánlom az áldott Úrnak, a napnak, a végtelen sarjának, a hatalom szemének, a napok áradásának, az áradatnak. Üdv, üdv! Az Om a legfontosabb védikus mantra. A Csándógya Upanisád elmondja, hogyan jelent meg ebben a világban. Prajápati a világok megteremtésének munkáján meditált. Meditációjából megjelent a három véda. Miután ezeken meditált, megjelentek a Bú, a Búvah és a Szva szótagok. Most ezeken a szótagokon meditált, és megjelent az egyetlen szótag, az Om. Ahogyan az erezet végigvonul az egész falevélen, ugyanúgy hatja át az Om a világokat. Az Omkára a védikus írások legfontosabb szava, valamennyi mantra alapja. Az Omkárát az Istenség legfelsőbb személyisége hangképviselőjének és a kozmikus megnyilvánulás kútfejének kell tekintenünk. A nagy Vaisnava tanítók, a Goszvámik elmondják, hogy az Om, A-U-M, három hangja közül az A-Krisnára utal, aki minden élőlény és bolygó ura, a legfelső vezető. Az O Srimati Rádháránit, Krisna energiáját, az M pedig az élőlényeket jelenti. Az Omban tehát együtt vannak Krisna energiája és örök szolgái. Pusztán az Omkára éneklésével az ember megértheti, hogy az egész teremtés egyetlen egység, illetve a legfelsőbb úr energiájának kiterjedése. Az Istenség legfelsőbb személyisége maga ez a kozmosz, és mégis távol áll tőle. Egyedül ő az, akiből a kozmikus megnyilvánulást kiáradt. Ő az, akiben megnyugszik, és ő az, akiben a megsemmisülés után visszatér. Samkriti a napot a hatalom szemének, a Brahma Samhita a világ szemének nevezi. Megszólítja úgy is, mint égeljárót, aki ugyanakkor a nap madara is, a Garuda nevű sas. A seregek ura elnevezést a Bibliából is ismerjük. És most ismét elhangzik a védikus szentírások egyik legszebb mantrája. Asatomá Szatgamaja, Támaszomá Jyotir Gamaja, Mrityor Mámritam Gamaja. Vezess engem a valótlanból a valóba, a sötétségből a fénybe, a halálból a halhatatlanságba. Több helyen is megtaláljuk ezt a mantrát, például a Jajjurvédában és a Brihadáranyaka Upanisádban. A Brihadáranyaka, a nagy erdei tanítás ezzel kapcsolatosan a következő történetet mondja el. Brahmának, a teremtőnek számos fia született. Először az aszúrák vagy démonok, később a dévák vagy félistenek. Mindketten meg akarták szerezni a világuralmat. A félistenek így szóltak. Győzzük le a démonokat az áldozati énekek éneklésével. Sajnos a démonok mindegyikük éneklésében találtak valami hibát, végül azonban a lélegzet hibátlanul énekelt el a himnuszokat. Így a démonok vereséget szenvedtek. A lélegzetről ezt mondja a nagy erdei tanítás. A lélegzet a szájban volt. Ez a testrészek éltető eleme, tehát nem más, mint Ájaszja Angirasa, a nagy bölcsész szent, egyébként Agni és más félistenek apja. Másik neve Dur, vagyis távol, mert távol van tőle a halál. A továbbiakban a Brihadáranyaka Upanisád az áldozatok végzéséről beszél, például elmondja, mi kell ahhoz, hogy valaki áldozatokat vezessen. Megemlíti a tisztító mantrákat, és talán csalódást kelt, de ezt a híres mantrát csak egy segédpap énekli. A hattyú a tökéletes tisztaságot jelenti, ugyanakkor magát az élőlényt vagy lelket is. Ugyancsak a Brihadáranyaka Upanisád írja. Megszabadulhat a test rabságtól, aranyszárnyú hattyú, tiszta lélek. Ő sosem alszik, nézi csak alvó testét, és ha akarja, visszatérhet. Földi fészkét az élet légzet védi, messzire száll, de lent marad a fészek. Halhatatlan, kedve szerint kószál, aranyszárnyú hattyú, tiszta lélek. Más szavakkal, a lélek nem azonos az anyagi testtel. A lélek tisztaságával szemben az anyagi test alszik, tudatlanságban van. Ahogyan a hattyú elhagyja a fészkét, majd újra visszatér, a lélek is szabadon járhat a magasabb világokban, de időről időre vissza kell térni egy anyagi testbe, amelyet az életlevegő, a prána megőriz. Paramahamszának legfelsőbb hattyúnak nevezik az Upanisádok a felszabadult bölcset. Ezt írja róla a Paramahamsa Upanisád. A Paramhansa örökké a legfelsőbb urat szolgálja, akiről a védák beszélnek. Nagy lélek, mert mindig a legfelsőbb urra gondol, és őt szolgálja. Lemondott a fiairól, barátairól, feleségéről és rokonairól. Nincs más tulajdona, mint egy bot, és annyi ruha, amennyi a teste fenntartásához szükséges. Nem ismer kétséget, téves felfogást vagy hamis tudást. Tökéletesen tiszta, és ebben a tudatban él. Lélek vagyok, a legfelsőbb úr örök szolgája. Nyugodt, változatlan, osztatlan, lét, tudat, boldogság. Ez az én igazi természetem. térjünk vissza az Aksi Upanisádhoz. A nap formájában megjelenő úr nagyon elégedett volt ezzel az imádattal. Így szólt. Amelyik brámana szüntelenül ezt a tudományt tanulmányozza, az sohasem kap szembetegséget. Senki sem születik vakon a családjában. Aki ezt megtanítja, 8 brahmánának, az tökéletessé válik ebben a tudományban. Nagyon nagy lesz az, aki ezt tudja. Ezután Számkriti így szólt a naphoz. Áldott úr, kérlek, tanítsd meg nekem a bráma vidját. A nap így szólt. Számkriti, figyelj, elmagyarázom neked a valóság ismeretét, amelyet olyan nehéz megismerni, és csak egyedül ennek ismeretével szabadulhatsz fel már ebben a testben. Minden egy, nem született, nyugodt, végtelen, bizonyos, változatlan. Lásd úgy a valóságot, mint a szellemet, légy nyugodt és békés. A bölcsek úgy ismerik a jógát, mint nem ismerést, az elme működés spontán elfolytását. Gyökerezz a jógában, cselekedj, vagy ha ellenszenves, akkor ne cselekedj egyáltalán. Patanjali még pontosabban határozza meg a jóga szutrákban azt, hogy mi a jóga. Uralom az elme gondolat hullámai felett. Az elme működését ugyanis nem lehet teljesen megszüntetni, a megszüntetésre is az elme koncentrál. A megoldás nem az elme működés teljes elfolytásában, hanem a megfelelő irányításában van. Minden nap ellenszenvet érzünk a velünk született és cselekvésre indító tendenciák iránt, de a nemes tetteket mégis nagy kedvel hajtjuk végre. A bölcs mindig habozást érez az éretlenek ösztönös cselekvései láttán. Elkerüli azt, amivel másoknak árthat, de az erényes tetteket elvégzi. Kedvesen cselekszik, hogy senkinek ne okozzon fájdalmat. Mindig retteg a bűntől, és az érzékkielégítés minden formáját kerüli. Beszéde tele van kedvességgel és szeretettel, szívélyes és illő, tekintettel az időre és a helyre. Megfelelő gondolatokkal, szavakkal és tettekkel szolgálja az erényeseket. Minden lehetséges forrásból megszerzi és tanulmányozza a sásztrákat. Ezzel eléri a jóga első szakaszát. Aki így gondolkodik a születés és halál körforgásáról, arról azt mondják, hogy elérte a jóga állapotát. A többiek csak nemes emberek. Amikor a szádaka eljut a jóga következő, elemzésnek nevezett szakaszába, a legkiválóbb tudósokhoz fordul, akik híresek arról, hogy komolyan tanulmányozzák a srutit és a smritit. Példásan élnek, koncentráltan figyelnek, elmélkednek és cselekszenek. A jóga szakaszokat ugyanígy írják le a buddhista írások, például a Mahavéda Allaszutta, ahol Sáriputta tanítja Mahakotikát. A jóga első szakasza a sásztrák tanulmányozása és a mérlegelés, a második az elemzés vagy vizsgálódás, a harmadik a vidámság, az Aksi Upanisad szavaival édes, mert elégedettség és öröm kísérik. ahogyan a családos ember ismeri az otthonát, mert mindent megtanult, amit meg kellett tanulnia. A szádhaka is megismeri a kategóriákat és a tanításokat, megtudja, mit kell tennie, mit kell kerülnie. Ahogyan a kígyó leveti a bőrét, úgy veti le ő is a külső tárgyakhoz való bármilyen csekély ragaszkodását, melyet a büszkeség, beképzeltség, türelmetlenség, kapsiság és tévedés csak még jobban megerősít. A sásztrák, a tanító és az erényesek társasága iránti odaadással, fegyelmezett elmével, nagy hittel megtanulja az egész tudományt a titkos tanításokkal együtt. Ahogyan a szerelmes, tiszta virágáira fekszik, a szádhaka is átmegy a második állapotból a harmadikba, amelynek a neve nem ragaszkodás. Elméjét a sásztrák igazi mondani valójára koncentrálja, az asramlakók számára megfelelő mantrákat mondogatja, hosszú életet kőágyon vagy kőlapon ülve tölti, nincs más szórakozása, mint a járkálás az erdőben, amelyet nyugodt elméje tesz széppé. Érdemdús tettei eredményeképpen az erényes ember az elkülönülés örömében tölti az idejét, és rendszeresen tanulmányozza a megfelelő sásztrákat. A valóságot csak lassanként fogja világosan észlelni. A harmadik szakaszba jutott megvilágosult, ezt maga is tapasztalja. A nem ragaszkodás kétféle. Hallgasd meg, milyen különbséget tesznek köztük. Kétféle a nem ragaszkodás. Általános és kiváló. Nagyon fontos gondolat ez az Aksi Upanisádban. Kezdetben a törekvő felismeri, hogy az anyagi világ mennyi problémát okoz, és azt gondolja, minden gondja megoldódik azzal, hogy nem ragaszkodik többé az anyagi világ tárgyaihoz, jelenségeihez. Kivonul a világból, nem akar részt venni. Ha azonban igazán komoly és őszinte, egy idő után felismeri, hogy akarja bár vagy nem, a természet kötőerői cselekvésre kényszerítik. Végül is nem a cselekvéstől, hanem azok visszahatásaitól kell megszabadulnia. Hogyan lehetséges ez? Ez a Bhagavad Gita egyik fő kérdéscsoportja. Krisna nagyon világos válaszokat ad. A megtévesztett szellemi lélek az anyagi természet három kötőerejének hatása alatt önmagát hiszi a tettek végrehajtójának. Pedig valójában a természet végzi azokat. Mindig szannyásziként él az, aki nem vágyakozik munkája gyümölcseire, és nem is gyűlöli őket. Aki ragaszkodás nélkül végzi kötelességét, és minden eredményt átad az Istenség legfelsőbb személyiségének, azt nem éri bűn, mint ahogyan a víz sem éri a lótuszlevelet. A lélek nem cselekszik, és nem is oka az anyagi tetteknek. Ezt pedig az egyik nagy vajsnava tanító, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur mondja. Ha egy személy bármit elutasít, amit kedvezően fel lehet használni Krisna szolgálatában, mert az pusztán az érzékkielégítés tárgyának tekinti, nagyon nagy hibát követel. Gamwal, Gamwal. Ezeket a gondolatokat fejti ki az Aksi Upanisád hátralévő része. Az általános nem ragaszkodás, nem foglalkozni annak tárgyaival. Nem vagyok sem cselekvő, sem az élvező, sem ragaszkodó, sem a ragaszkodás tárgya. Mindent az előző tettek formáltak ki, legyen az öröm vagy fájdalom, vagy minden fölött az Úr uralkodik. Én semmit sem teszek. Az élvezetek és a nem élvezetek rettegett betegségek. A tulajdon nagy szerencsétlenség. Minden kapcsolat az elválás felé vezet. A szenvedések a gondolkodás betegségei. Minden szüntelenül formál az idő. Ilyen a Szádhaka általános nem ragaszkodása, aki megértette a legfontosabb tanításokat. Mindennel szemben ellenszenvet érez, és az elméjében egyáltalán nem foglalkozik velük. Hosszas gyakorlás után a nagy lelkű Szádhakáknál bekövetkezik a kiváló nem ragaszkodás. Ez csendnek, belenyugvásnak és nyugalomnak nevezik. A beszéd is ez, a mondani való is elhalványultak már az igazság fényében. Nem én vagyok a cselekvő, Isten cselekszik, vagy az én saját korábbi tetteim. Az első szakasz édes, mert elégedettség és öröm kísérik. A Szádhaka most lépett be egymásra következő állapotok sorozatába. Az első nektári hajtás. Az első szakasz a többi állapot belső, megtisztult szülőhelye. Innen lehet elérni a második és a harmadik szakaszt. Ezek közül a mindent átható harmadika jobb. Itt a Szádhaka már túl van azon a hajlandóságon, hogy képzelődjön. A harmadik szakasz gyakorlati révén eltűnik a tudatlanság. Az, aki a negyedik szakaszt elérte, mindenre ugyanazzal a szemmel tekint. Amikor a kettősség nélküliség megalapozott, és a kettősség megszűnt, a negyedik szakaszt elértek úgy tekintenek a jelenségvilágra, mint egy álomra. Az első három állapotot ébrenlétnek mondják, a negyediket álmodásnak. Ebben az elme éppen úgy szétszóródik, mint egy őszi felhő foszlányai. Aki elérte az ötödik szakaszt, az már pusztán csak létezik. Mivel ebben a szakaszban az elme működés megszűnt, egyáltalán nem jelenik meg a világ sokfélessége. Ha a Szádhaka elérte a mély alvásnak nevezett ötödik szakaszt, tiszta, kettősség nélküli lény lesz, minden részlet teljesen eltűnt. Az ötödik szakaszt elérve olyan lesz, mint aki mélyen alszik, örömteli, befelé éber, számára minden ellentétpár megszűnt. Befelé tekint még akkor is, amikor külső dolgokat végez, mindig befelé fordulónak tűnik, minden egyébbe belefáradt. Ezt az ötödik szakaszt minden belső késztetés nélkül gyakorolva természetesen eléri a hatodik szakaszt, amelyet negyediknek, Turiyának neveznek. Ebben nincs sem létező, sem nem létező, sem én, sem nem én, minden analitikus gondolkodás megszűnt. A Szádhaka egyedül van, minden félelem nélkül, nem kettősségben. A csomókat kioldozta, minden kétsége elenyészett, életében felszabadult, képzelgéstől mentes, kialudt, de mégis ki nem aludt, olyan, mint a festett láng. A hatodik szakasz után eléri a test nélküli felszabadulás hetedik állapotát, amit a jóga hetedik szakaszának neveznek. Ez az összes szakasz tetőpontja, leírhatatlan, nyugodt. Nem jár a világ útjainak megfelelően, nem jár a test útjainak megfelelően, nem jár a sásztrák szerint, megszabadult attól, hogy az önvalóra bármit is rávetítsem. Mindaz, ami itt van, a visva, a prágya, semmi más, csak Óm. Mivel a mondani való és a kifejezés között nincs különbség, és mivel egyiket sem ismerik a másiktól különbözőnek, a visva az A hang, az út pedig Tajcsisztjának mondják. A pragma az M hang. Ezt a sorrendet kell ismerni, ezt kell megkülönböztetni nagy erőfeszítéssel, mielőtt beáll a szamáti. Idővel a konkrét is, a finom is összeolvad a lelki önvalóba, majd a lelki önvaló is visszaolvad, amint észleli. Én vagyok Óm Vászudéva, örökké tiszta éber, szabad, létező, kettősség nélküli, és a legnagyobb boldogság, mert mindez az objektív világ fájdalom a kezdetben, a középen és a végen. Ezért te büntelen, mondj le mindenről, add át magad az igazságnak. Gondolkozz így. Én vagyok Brahman, tudat és boldogság, tisztátalanságtól mentes, szent, az elme és a szavak fölé emelkedett, túl a tudatlanság sötétségén, minden jelenségen túl. Ez a titkos tanítás.